سہنا آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا کرا شکر تے جشن مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا تیری گود وچ آمینہ دلالنی تیرے بختاں تو باری باری جاما اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا سارے جگ نالوں ود کے تو سونا ہے مینو لٹ لیا جدیاں اداوا اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا ہن سادیاں نو رہنی کوئی تھوڑ نہیں دیوا بالنے دی اینو کوئی لوڑ نہیں دیوا بالنے دی اینو کوئی لوڑ نہیں اے دے کر وچ جدیاں شواما اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا سارے جگ وچ رونقاں وی لائیاں نے میں وی گلی گلی محفلاں سجاواں اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا جی دے گھر ویلے گیت میں گاوا اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ کا سونا یار آ گیا میں تا رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا کرا شکر تے جشن مناوا کرا شکر تے جشن مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تاں رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تاں رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا